Новины. У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У аўторак менскія суды выносілі прысуды па справах затрыманых падчас акцыі пратэсту 21 студзеня. Індывідуальныя прадпрымальнікі учора зноў пратэставалі супраць прэзідэнцкага ўказу нумар 760. Да іх далучылася шмат моладзі і актывістаў дэмакратычнага руху. Акцыя была жорстка разагнаная спецназам. Суду Маскоўскага раёну перадае Любоў Лунёва. У суде Московского района раніцай собрались несколько человек, у основным свояки и сябры затриманных удельников акции предпринимальников 21 студеня. Але у канцелярии и у приемной старшини суду им отмовились назвать прозвище судей, которые будут разглядать справы манифестантов. Только дякуючи тому, что некоторые из затриманных попросили адвоката, люди смогли присутничать на поособных судах. Нагадаем, 21 студзеня у Менску на праспекце Незалежнасці адбылася дэманстрацыя прадпрымальнікаў, у якой удзельнічалі каля 2000 чалавек. Падчас разгону акцыі спецназаўцы, якімі кіраваў міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў, затрымалі каля 20 чалавек. Толькі сёння ў судах сталі вядомы ўсе прозвішчы. Актывіста незарэгістраванай моладзевай арганізацыі «Ініцыятыва» Валянціна Сакалоўскага аштрафавалі на 700 тысячаў рублёў. Валянціна з сябрамі затрымалі каля кнігарні «Цэнтральная». Іх укінулі ў міліцейскі варанок і адвезлі ў РУС Маскоўскага раёну, гаворыць Валянцін Сакалоўскі. Я не прадпрымальнік, нават ніхто з маіх родзічаў не прадпрымальнік, але гэты указ у першую чаргу адаб'ецца на нас, пакупніках. Гэта нас влада хоча пазбавіць таннага адзення, выбара ежы, маршрутных таксі, вельмі вялікай колькасці паслуг. Таму я быў учора на гэтым мітінгі. Репортаж з Маскоўскага суду Менску Любові Луньовой. Сёння і ў цэнтральным судзе адбываліся працэсы над затрыманымі пасля мітынгу 21 студзеня. Бальшыня пакараная штрафамі ад 20 до 50 базавых велічыняў. Адзін з затрыманых, моладзевы актывіст Андрэй Кім, акрамя штрафу пакараны арыштам на 10 сутак. Александр Лукашенко падчас наведвання гарадской ратушы адрэагаваў на акцыю прадпрымальнікам 21 студзеня. Ён выказаў думку, што дэстабілізацыя ў сталіцы патрэбна апазіцыі. Грошы бізнэсоўцы не любяць бадзяцца па плошчах гэтых гвалтаў, а апазіцыі, мабыць, патрэбная дэстабілізацыя, таму мы не можам дапусціць, каб спакойны Менск ператварыўся ў бурлівы, сказаў Александр Лукашенко. Ён таксама дадаў, што учора бізнэсоўцаў на плошчы практычна не было, іх была толькі дзясятая частка, якая сабралася і зышла, заявіўшы, што іх падставілі. Канец цытаты. І вось як рэагуюць слухачы «Свабоды» на пратэсты прадпрымальнікаў. Лукашенко хоча ліквідаваць дробнае прадпрымальніцтва дзеля інтарэсаў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў і гандлёвых цэнтраў, якія ён потым аддасць ці ўжо аддаў расейцам. Дзіўляе хлусня маленькіх новорышаў ад спекуляцый. Ім ёсць за што лямантаваць. Сплывае тлусты кавалак, зароблены чужою працаю безабаронных наёмных працаўнікоў. Ваш час жыравання скончыўся. Вы мімікрировали в громадстве, и оно сегодня не с вами. Так вам и потребно. Звонки на свободу. Прощения вам не будет за ваше предательство. Куды нам идти, белоруса? Ваши отгуки, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и про СМС. Звоните в Менску 266-39-52. 266-39-52. Досылайте СМС 391-22-24. 391-22-24. Больш падрабязны агляд вашых званкоў на свабоду ў праграме «Хвіліну праз 15». Сёння слухачы абмяркоўваюць акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, яе разгон, а таксама будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Частка гарадзенскіх прадпрымальнікаў пасля учорашніх акцыяў пратэсту не бачыць іншага выйсця, як страйкаваць у лютым і не плаціць падаткаў. Рэпартаж з Горадні Міхала Карневіча. Рынок цэнтральны ў Горадні. Значная частка працоўных месцаў пустуе. Пакупнікоў няшмат і гандляры стаяць па некалькі чалавек і нешта абмяркоўваюць. Вітаюся і пытаю людзей, як у іх настрой пасля учорашніх акцый пратэсту. Никакого настрою, потому что никакой определённасці нету. Всё какие-то нервы, всё какое-то это самое, никакой стабільнасці нічого нет. Я размаўляў з людзьмі. Людзі гавораць, што пайшлі ў магазіны, глядзяць цэны на сумкі, на канкрэтна там, на тыя куртачкі і на дзіцяцкае они, ну ж там цены по 80, по 100 тысяч. Приходят на рынок, они бачат, что цены в 2-3 разы таннейшие. И после этого нас обвиняют, что мы спекулянты. Еще один спадар каже, что на агул державный гадаль не здольный насытить рынок потребными товарами. Хотя они сами здесь на этом же рынке покупают из горисполкомов, из АБЭПов и откуда нету. Еще просят, показав иногда удостоверение, чтобы им еще уступили. Пытаюсь предпринимальников, те будут они регистрировать приватные предприемства. Денег нет. ЧУП. Ну вы представляете, что такое ЧУП? Что мы производим? Меряют нас всех под одну гребенку. Еще один господар выказывает иншую думку. Мы готовы и перейти в ваши ЧУПы при умове, так вы заработаете людям достойную зарплату, чтобы человек пришел на работу, одоробил, нормально одоробил и отримал тебе $1000. То он прийти и купит за 100 тысяч ту сумку, и за 200 тысяч сумку. И он не устанет. Зарплата 200 тысяч. Многие плачут, недовольны. Задоволеність росте. І у той же час ви хочете забрати у людей те, з чого вони живуть сьогодні. Так, а як намірено виходити з цієї ситуації, питаюся у предпринимальників. Бастувати треба. Бастувати просто, не платити налоги за місяць, місяць-другой. Тоді в бюджет не пойдуть гроші, тоді вони щось будуть це саме рішати. А чому так мало предпринимальників беруть удел у акціях протесту? Связано это с тем, что люди просто-напросто боятся. Боязнь того, что могут их посадить, оштрафовать, 1000 базовых величин и тому подобное. Палок, в принципе-то, никто не боится. Боятся потерять то, что еще хоть что-то может осталось. И за семьи свои боятся люди. И все ж у большинства городенские предпринимальники уверены, что с 1 лютого начнется агульнореспубликанский страйк, и они перестанут платить податки в бюджет. Прогучав репортаж з Городні. Що думають предпринимальники у інших регіонах, ви почуєте праз годину. Про трагичное здарение, что отбылись летом да осенью минулого года у вёсцы Матиёва на Талачинщине. Сегодня не оведаюсь, да и не тлумачусь по-своему, хиба что не мауляты. Кировцы, я сам бачу, змрачнеюсь, коли проезжают побач с крыжами по обапал дороги, да и помника с кветками на место, где все отбылось. У сегодняшнего подороже свободы про здание да постати Матиёва, что на Талачинщине. Гэты выпуск «Падарожжа ў свабоды» выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Журналіст Александр Дзвіжко ўжо болей за 2 месяцы сядзець у спецтурме КДБ. Амерыканцы прызначаныя для абвінавачаных у асабліва цяжкіх злачынствах. Былога намесніка рэдактара газеты «Згода» пакаралі за распальванне рэлігійнай варожасці. Александр Дзвіжко мае намер абскардзіць прысуд. Больш падрабязна Алег Груздзіловіч. Дзе зараз трымаюць Александра Здзвіжкова, якого 18 студзеня пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцнага рэжыму. Гэтае пытанне я задаў адвакатцы Маі Александравай, якая абараняла журналіста ў судзе. Он там, дзе і быў раньше, КГБ, СІЗО. Адметна, што ў прэсавых службах КДБ і Генеральнай прокуратуры не кажуць, дзе трымаюць Здзвіжкова. У КДБ спасылаюцца на тое, што справу супраць Здзвіжкова завершыла Генпракуратура, а там прапануюць звярнуцца да іх з пісьмовым запытам. Нагадаем, працэс над Александрам Здзвіжковым праходзіў у Менскім гарадскім судзе і пасля першага перапынку стаў закрытым. Аднак журналіст паспеў паведаміць, што яго ўжо 2 месяцы трымаюць у амерыканцы і не дапускаюць да яго адваката. Адвакатка Майя Александрова, якая паведаміла пра месца ўтрымання журналіста, распавяла, за час пасля суду касацыйная скарга на прысуд яшчэ не пададзеная, аднак падавацца будзе. Што да умоваў утрымання Александра Здзвіжкова, адвакат як толькі кажа, што яе падабаронны ні на што не скардзіўся. У Барысаве у Александра Здзвіжкова жыве маці. Паводле звестак, жанчына прыязджала на суд, але паколькі працэс закрылі, з'ехала дамоў, так і не пабачыўшы сына. Сябра Александра Здзвіжкова, актывіст з Барысава Алесь Абрамовіч, згадаў сваю апошнюю сустрэчу з ім на волі. Гэта было летась у жніўні ў Барысаве. Александр Здзвіжков распавядаў пра тое, як з'ехаў з Беларусі спачатку ў Маскву, потым у Кіеў, жыў у манастыры, пісаў кнігу, урыўкі з якой прачытаў свайму сябру. Гэта кніга ў жанры дэтэктыву, пачутая мне вельмі спадабалася, кажа Алесь Абрамовіч. Казаў Александр Здзвіжкоў і пра тое, што на яго палююць беларускія спецслужбы. Ён ведаў, што за ім паляванне, ён казаў, што супрацоўнікі КДБ і міліцыянты прыплочваюць яго з суседзям. Як толькі суседзі ўбачаць, што Здзвіжкоў з'явіўся ў сваёй кватэры, каб адразу тэлефанавалі ў міліцыю ці КДБ. Вось ён мне казаў, што за ім паляванне ідзе. Пасіку ён купіў білеты і з'ехаў у Маскву. А потым я ўжо даведаўся аб гэтым судзе праз 5 месяцаў. Вядома, што арыштавалі Александра Здзвіжкова ў Барысаве, куды ён прыехаў, каб наведаць магілу бацькі. Паводле звестак Алесі Абрамовіча, у Александра Здзвіжкова ёсць дарослая дачка, якая жыве ў Казахстане. На жаль, пагутарыць з сваякамі журналіста пакуль што не ўдалося. Як вы ставіцеся да прысуду Аляксандру Звішкову, журналісту, які быў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю карыкатур на прарока Мухамада? Такое апытанне наш карэспандэнт правёў на вуліцах Магілёва. Суд не только не отповедан, он целиком абсурд. Надеюсь, что будут от религийных деячов разных конфессий отповедны реакции. Мне, при нам, все это хотелось. Нет, я бы дала условно. В Европе за это не судят. У нас в стране мусульмане, это, можно сказать, народное меньшинство, и их веру нельзя просто-напросто бросать. Вы лишите такие присуд справедливым, так? Нет, конечно, несправедливым, но можно было просто обойтись этим как-нибудь штрафом, ну или просто условным сроком. Религия, которую исповедуют многие люди, они уважают свою религию, любят своего Бога, поэтому я считаю, что посторонние люди также должны как-то с уважением относиться к чужой религии, и поэтому все же какой-то штраф, наказание, ну, может быть, совсем даже небольшое, то должно было последовать. Судить, конечно, не нужно. Не совсем справедливо. Это личное мнение этого человека. И не нужно возводить это в ранг высокой политики. Надо оценить так, как оно было сказано. Они здесь, значит, приучили, видимо, кому-то надо создать имидж борца за этих Мухаммедов. Примерно я такого же мнения. Мне эта религия не нравится ни ислам, ни католичество, ни православие. Я ярый антирелигиозник, как говорится. Справедливо, не знаю, наверное, знал, на что он идет. И знал, как это будет наказываться, правильно? Он сам рискнул своей жизнью. Я думаю, что справедливо. Як вы ставіцеся да прысуду Аляксандру Здвіжкову, журналісту, які быў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю карыкатур на прарока Мухамада? Такія адказы мы пачулі на вуліцах Магілёву. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. У Менску штрафы і арышты прысуджаны больш як 20 удзельнікам акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Суды адбываліся за зачыненымі дзвярыма. Прадпрымальнікі ў рэгіёнах выказваюцца за правядзенне ў Менску акцыі 18 лютага. Аляксандра Звішкова, якога 18 студзеня пакаралі 3 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, па-ранейшаму трымаюць у турме КДБ. Новым кіраўніком падкамітэту ў справах Беларусі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абраная фінская дэпутатка. На ўсясветных фондавых рынках працягваецца імклівае падзенне курсу акцый. Прафкам студэнтаў Гомельскага універсітэту прагаласаваў за магчымасць адлічэння студэнта Змітра Жалезнічэнкі. Міністэрства эканомікі Беларусі падвысіла цэны на звадкаваны газ. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сітуацыю ў Беларусі сёння абмяркоўвае ў Страсбуры палітычны камітэт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Еўрапейскія дэпутаты разглядаюць папярэдні варыянт дакладу пра становішча ў Беларусі. Дакумент падрыхтаваў італьянскі парламентар Андрэа Рыгоні, спецыяльны дакладчык у справах Беларусі. У кастрычніку мінулага году ён наведваў Менск. Ад Беларусі ў Страсбур запрошаныя 2 дэлегацыі. Афіцыйная, якую прадстаўляюць прадстаўнікі нацыянальнага сходу Наталя Андрэйчык і Аляксандр Архіпаў, і апазіцыйная ў складзе Вінцука Вячоркі і Віктара Карняенкі. Усе яны атрымаюць магчымасць выкласці свае пазіцыі сябрам паліткамітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І як стала вядома новай кіраўніцай падкамітэту па Беларусі парламенцкай асамблеі, абраная фінская дэпутатка Сініка Хурскайнен. Падрабязнасці таго, што адбываецца сёння ў Страсбуры, вы пачуеце праз гадзіну. На ўсясветных фондавых рынках працягваецца імклівае падзенне курсу акцыю. Сёння абрынуліся курсы на азіяцкіх фондавых рынках у Японіі, у Паўдзённай Карэі, у Гонконгу і ў Індыі. Крызіс рынку нерухомасці ў США пагражае перарасці ў спад амерыканскай эканомікі, што будзе мець істотныя наступствы для ўсяго свету. З падрабязнасцямі Юры Дракахруст. Тыдзень пачаўся з абвалу фондавых рынкаў у Азіі. У Індыі біржавы індэкс абрынуўся на 10% на працягу некалькіх хвілінаў. Шанхайская біржа закрылася з падзеннем курсаў на 7%. У Сеуле таргі былі спыненыя з прычыны падзення курсу акцый больш чым на 6%. У Гонконгу падзенне перавысіла 8%. Паводле экспертаў, прычына падзення – чаканні, выкліканыя крызісам на рынку нерухомасці ў Злучаных Штатах. говорить Френсіс Лун, фінансовий аналітик з Гонконгу. Основная причина у тим, що фінансові ринки втратили віру у американську економіку. Вони чекають спаду у економіці США, чекають, що криза на ринку нерухомості розповсюдиться на всі інші фінансові інститути, і це спроваджує панічні продажі. У минулую пятницу президент США Джордж Буш обнародовал план оздоровления экономики, який предугледжував знижение податков на 150 мільярдів доларів, каб підвищити покупницьку здольність населення. Буш порівняв гэтыя меры з лекам. Уводячи набор заходов, якія будуть сприяти економічному росту, ми робимо своєособливий укол, каб підтримати здорову економіку, каб предухилити вплив проблем на ринку нерухомості на інші сектори нашої економіки. Але реакція на міри, обвішені американським урядом, став драматичний обвал фондових ринків. Поводле експерта, у ринки не повірили, що пакет термінових мірів президента Буша предухилить спад. Які наступства фінансовий кризис може мати для Білорусі? Поскольку білоруський фінансовий ринок не надто розвитий і країна не надто представлена на всесвітніх фінансових ринках, то на простого впливу можливо не буде. У сусідній Росії, де фондовий ринок більш розвитий, так само назирається різке падіння курсів акцій. Однак не виключено, що у американській економіці справді може відбутися спад. Больш того, падіння фондових ринків може його і викликати, як це було у 29-му році, коли крах на Уолл-стріті викликав одну з самих буйних депресій у історії США. Істотний спад у американській економіці може по ланцюжку викликати подобні з'яви во всім світі, у приватності в країнах Євразв'язу і у Росії. Білоруська економіка відкрита, яна експортує значну частку свого валового внутрішнього продукту. Кризис в її головних гандльових партнерах Євразв'язі і Росії приведе до драматичного падіння попиту на білоруський імпорт, а так само до скорочення їх експорту у Білорусь. А це вже буде мати для білоруської економіки наупростове і вельми серйозне наступство. Як може відбитися на білоруській економіці обвал на сусвітних ринках? Меркаваннями адмыслоўцаў цікавілася Ганна Соус. Доктор эканамічных навук Барыс Жаліба мяркуе, што гэта адаб'ецца на эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, аднак не ў той ступені, як у большасці еўрапейскіх краінаў і ў Расіі. Уплывае, але па мінімуме, таму што мы недастаткова інтэграваны ў сусветны рынак каштоўных папераў. Па-першае, хто несе страты, это, канешна, заходнія развітыя краіны, дзе ёсць развітыя рынкі каштоўных папераў. Па-другое, канешне, Расія, якая паспела ўже мець у гэтым накірунку прагрэс нейкі і в большай ступені інтэгравацца ў сусветны рынак каштоўных папераў. Для Беларусі, я лічу, што ўплыў можа быць нейкі будзе, але мінімальны. Эканаміст Леонід Злотнікаў кажа, што беларуская эканоміка інтэграваная ў сусветную і чаканая рэгрэсія ў Злучаных Штатах не можа не закрануць Беларусь. Калі будзе нейкі спад у эканоміцы Злучаных Штатаў, то будзе спад і ў Кітаі. Гэта значыць, што на міравым рынку ў чорных металах будзе падзенне цэнаў, то рэнтабельнасць працы нашага Жлобінскага металургічнага камбіната знізіцца з 20% да 10-5%. Гэта значыць, што патокі налогаў з гэтага камбінату знізяцца, што не будзе адпаведных сродкаў, каб крэдыты звяртаць. Гэта датычыцца многіх наших прадпрыемстваў. Калі на сусветным рынку цэны падуць на нафту, калі будзе рэцэсія ў Злучаных Штатах, будзе магчыма і падзенне эканомікі і Еўропі, і паўднёва-ўсходняй Азіі, значыць, упадуць цэны на нафтапрадукты, то знізяцца даходы Беларусі ад знешняга гандлю і гэтак далей. Эканаміст Міхаіл Залескі звяртае ўвагу на тое, што эканоміка Беларусі мае адкрыты характар. Мы 3/4 амаль сваёй прадукцыі экспартуем, бо мы атрымліваем узамен нейкія грошы за гэную прадукцыю. То дынаміка фондавых індэксаў яна адаб'ецца і на валютных пазіцыях на ўсіх, яна адаб'ецца на патрэбах у таварах, і зрэшты-рэшт яна адаб'ецца і на нашым дабрабыце. Хаця рынка якбы гэных папераў і валютнага рынка рэальнага такога, як еўрапейскі, у нас няма. Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» эканаміст Міхаіл Залескі. І адразу пасля абвесткі пра падвышэнне цэнаў на звадкаваны газ у Беларусі. Беларусы паспяхова працуюць і вучацца не толькі на Захадзе, але і ў экзатычных краінах. Там няма суполак, але і там энергічныя беларусы, якія не могуць рэалізаваць сабе на радзіме, захоўваюць сувязь з Беларуссю. Егіпет – падводны свет Чырвонага мора, досвед развагі парады. Сустрэча з будучым інструктарам па дайвінгу, падводным плаванні, які вучыцца ў бельгійскім дайв-цэнтры на Чырвоным моры ў Егіпце, у новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністэрства эканомікі Беларусі падвысіла цэны на звадкаваны газ. На 10% выраслі кошты для камунальна-бытавога спажывання, на 30% для аўтамабільнага транспарту. З працягам тэмы Інна Студзінская. Павышэнне коштаў абумоўлена значным ростам у 2007 годзе цэнаў на сыравіну, якую закупляюць у Расіі для выпуску звадкаванага газу, а таксама стратнасцю гэтай вытворчасці. Таму Міністэрства эканомікі Беларусі вымушанае ісці на такія крокі, кажа намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Эксперт у энергетычных пытаннях Станіслаў Гусак здзіўлены такой імклівай дынамікай росту цэнаў на паліва. 10% для бытавога спажывання і 30% для аўтатранспарту. Это свідчыць аб тым, што эканоміка Беларусі вельмі цяжка хварэе. Магчымасці Беларусі па экспарту сваіх тавараў вельмі будуць скарачацца. Гэта будзе адлюстроўвацца на тых таварах, которые ідуць на дальнее замежжа, але і тое, што пойдзе ў Расію, у Прыбалтыку, в Украіну. Трэба чакаць, што і абароты на нашым унутраннім рынку Беларусі таксама скарачацца. Все гэта ў цэнах будзе падымацца. Эканаміст Яраслаў Раманчук таксама звязвае рост кошту на газ з тым, што краіна пачала выкупляць газ па больш высокіх коштах. Гэта яшчэ не апошняя цана, гэта яшчэ далёка не мировая цана. Нам трэба прызвычаіцца да таго, што на працягу наступных 3-4 гадоў цана на газ, на энерганосьбіты ўвогуле будзе павышацца. Хатнія гаспадарствы, якім рост заробкаў не будзе гарантаваны, вымушаны будуць зацягваць паясы і альбо інвеставаць у энергаашчадныя тэхналогіі, змяняць вокны, альбо пагадзіцца з тым, што за газ, электраэнергію, за цёплую ваду мы будзем плаціць больш. Новыя цэны вызначаныя ў прыватнасці на звадкаваныя газы, якія вырабляюцца Беларусьнафтай, Мазырскім НПЗ, Палімірам. Як паведамілі ў службе прыёму заказаў гаргазу, балён звадкаванага газу каштуе для спажыўца пакуль яшчэ 26 090 рублёў. Гэтая цана трымаецца роўна год, але чакаюць новых тарыфаў. Звадкаваным газам карыстаецца амаль усё сельскае насельніцтва Беларусі, жыхары прыватнага сектару, гарадоў і дачнікі. Расказала Інна Студзінская. А зараз агляд званкоў на свабоду. Слухачы сёння абмяркоўваюць акцыю пратэсту прадпрымальнікаў і яе гвалтоўны разгон будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. На пытанні адказваюць праваабаронца Ігар Леднік і эканаміст Леанід Злотнікаў. Праграму падрыхтавала Галіна Абакунчык. У Менску адбыўся новы мітынг прадпрымальнікаў, які чарговы раз быў гвалтоўна разагнаны супрацоўнікамі міліцыі. Міністр унутраных спраў Уладзімір Наумаў асабіста кіраваў разгонам дэманстрацыі на плошчы незалежнасці. Каментары слухачоў. Яскравы эпізод, які я сам бачыў, як зусім маладую і хрупкую дзяўчыну па загаду Наумова схапілі 4 галавареза толькі за тое, што яна проста кінула яму некую рэпліку. Гэта дэмакратыя па-беларуску. Улада для прадпрымальнікаў зноў зрабіла так званы сюрпрыз. З 1 апреля нельга будзе гандляваць абуткам. З'являє клусня маленьких новорішів від спекуляцій. Їм є за що лямонтувати. Пливає тлустий кавалок, зароблений чужою працею безоборонних найомних працівників. Ваш час жирування скончився. Ви мімікрировали в громадстві, і воно сьогодні не з вами. Лукашенко хоча ліквідаваць дробнае прадпрымальніцтва дзеля інтарэсаў буйных дзяржаўных прадпрыемстваў, якія ён потым аддасць ці ўжо аддаў расейцам. Шановные спадарыни и спадары предпринимальники, я вас полностью поддерживаю и считаю, что вы 100% правы. Вы, товарищ Наумов, пугаете народ, потому что они не любят уладу. А как ее можно любить, коли великая часть народа голодает? Хочу спытацца, чаму гэтым людзям не выйшаў начальнік па бізнесу, а выйшаў Наумаў і іх разагнаў. Ларыса, горад Мінск. На пытанне адказвае каардынатар праваабарончага руху Беларусь, бізнесовец Ігар Леднік. Ніякія чыноўнікі яны не вырашаюць. Даже вот на ўзроўні міністраў, калі мы праводзілі перамовы, яны кажуць, што ўсё вырашаецца ў адміністрацыі прэзідэнта. А калі людзі не пагаджаюцца, як учора прадпрымальнікі, то такія сілавыя аперацыі якраз такі ўзначальваюць на ўмовы і астатнія. Кіраўніцтвам краіны прынята рашэнне пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму. Паколькі прынята палітычнае рашэнне па гэтаму пытанню, скажу толькі адно, у свеце створана ўжо многа атамных станцый, але ўзарвалася толькі адна, там, дзе палітычны ціск не ўлічваў тэхніку бяспекі. Вельмі насцярожвае тое, што наш прэзідэнт вельмі спешна вырашыў будаваць АЭС, і гэта вельмі трывожыць. Шановныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Зараз мы прапаноўваем прыз падзяку за ваш найлепшы званок, паведамленне альбо падказку. Пераможцы будуць абвяшчацца кожную нядзелю ў тыднёвым аглядзе «Званкі на свабоду». Вас чакаюць кнігі бібліятэкі «Свабоды» з подпісамі аўтараў. Телефон у Менску 266-39-52, працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС паведамленняў 8-0293-912224. Працягваем праграму яшчэ адным пытаннем слухача. Скажите, пожалуйста, как коснется обвал мировой экономики, то есть фондовых рынков, на экономику процветающей Белоруссии? Вася Барановский, Зречица. Отказывает экономист Леонид Злотников. Дойдет и до нас, потому что падение спроса на ресурсы в мире, значит, снижение цен на металлы, снижение цен на нефтепродукты. Падут цены на нефтепродукты, еще больше упадут поступления в бюджет Беларуси и так далее. И на завершение меркование сталой слухачки «Радио Свобода». В субботу было крещение воды. Старенькие люди на кульбочках. Дождь льется. Они стоят на Волковича. Церковь обвалилась. Нам обещают уже церковь другую. Но это обещанки происходят целый год. Давайте прекращайте лгать. Ложь уже настолько напитана в Белоруссии, что уже дальше невозможно. Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык.